Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że podpisanie przez prezydenta Baracka Obamę ustawy Kongresu o wolnej Ukrainie, która przewiduje zaostrzenie sankcji wobec Rosji, może na długi czas osłabić stosunki między Moskwą a Waszyngtonem. Ławrow powiedział o tym przez telefon amerykańskiemu sekretarzowi stanu Johnowi Kerremu. Obama wczoraj poinformował o sygnowaniu ustawy Kongresu, która daje prezydentowi możliwość zaostrzenia sankcji wobec przedstawicieli rosyjskich władz oraz firm zbrojeniowych kontrolowanych przez rosyjski rząd, a także upoważnia prezydenta do udzielenia Ukrainie pomocy wojskowej, w tym dostarczania broni śmiercionośnej. Amerykański prezydent jednocześnie podkreślił, że nie zamierza obecnie nakładać na Rosję nowych sankcji w ramach tej ustawy, lecz daje mu ona dodatkowe uprawnienia, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości w uzasadnionych okolicznościach. Jadąca na sygnale karetka pogotowia potrąciła 12-letnią rowerzystkę w Tarnogórze na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Jej stan jest ciężki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 12-latka wyjechała z podporządkowanej drogi wprost pod koła samochodu. Gminy nie są w stanie zaspokajać potrzeb mieszkaniowych osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Taki jest główny wniosek z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. A inny taki, że niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych powoduje, że muszą one płacić wysokie odszkodowania, mówi Zbigniew Matwiej z NIK-u. Lokale socjalne są najczęściej przyznawane na podstawie wniosków o najem oraz sądowych wyroków eksmisyjnych. Jeśli zgodnie z wyrokiem sądu gmina nie zapewni lokalu, musi płacić odszkodowanie właścicielowi mieszkania zajmowanego przez osobę z wyrokiem eksmisji. Dodatkowo od listopada 2011 roku gminy mają prawny obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego dłużnikom, którym zgodnie z wyrokiem sądu nie przysługuje lokal socjalny. Ustawodawca nie zabezpieczył pieniędzy, by gminy mogły się wywiązać ze swoich obowiązków. Lokali socjalnych jest więc wciąż za mało. Mimo że w ostatnich 3 latach liczba lokali socjalnych w kontrolowanych przez nas gminach wzrosła o 19%, to wciąż jest ich zbyt mało, ponieważ w tym samym czasie wzrosło zapotrzebowanie na takie lokale i to aż o 11%. Lista osób oczekujących na lokale socjalne wydłużyła się tymczasem o 35%. NIK wnioskuje m.in. o dokładniejsze sprawdzanie zasadności przyznawania mieszkań. Chodzi o to, by gminy sprawdzały, czy lokale komunalne nie są zajmowane przez niewłaściwe osoby. Pomysłowość ludzka nie zna granic. Pewien poznaniak przerabia stare butle gazowe na nietypowe instrumenty muzyczne. Butle trzeba najpierw opróżnić z gazu, potem oszlifować i zrobić nacięcia imitujące klawisze, wyjaśnia Samuel Szatkowski. To tak jak cymbałki. Są najdłuższe, które mają najniższy dźwięk, najkrótsze, które mają najwyższy. Pierwsze wrażenie było właśnie takie, że co to jest, że dziwacznie wygląda, jak nawet obiekt nie z tego świata. Po wypolerowaniu to jest w ogóle spodek. Tu chodzi właśnie o to, że trzeba zeszlifować tą wierzchnią warstwę. Jakby usłyszałem, jaki to wydaje dźwięk, no to jest jakby efekt tak niesamowity. Samuel Szatkowski pracuje w zakładzie. To miejsce na poznańskich Jeżycach, gdzie spotykają się majsterkowicze i artyści. To był serwis Trójki. Pochmurno i mokro, choć czasami ma się przejaśniać. Głównie na południu i zachodzie, w Augustowie 8 stopni, w Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie 9, w Warszawie, Kielcach, Bydgoszczy i Szczecinie 10, w Poznaniu i Krakowie 11, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ho, ho, ho! Wiorę Nieferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po Ferbi Boom za 249 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Na małych. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl.

Still Got the Blues, Gary Moore, ale niepotrzebnie to mówię, bo to są utwory tak powszechnie znane, że nie wymagają zapowiedzi. I mimo, że znamy je na pamięć, to zapewniam Państwa, że 1 stycznia 2015 roku znowu zabrzmią tak, jakbyśmy słyszeli je po raz pierwszy, a jednocześnie będą przypominać takie kadry z naszego życia. Mój numer jeden, napisała pani Iwona. No właśnie o to chodzi, aby państwo wybrali 50 takich swoich numerów jeden i ułożyli z tego program na pierwszy dzień stycznia dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Być może dla kogoś z państwa ten utwór jest numerem jeden. Back to Black, Amy Winehouse w zestawie do głosowania na 21 top wszechczasów. Te państwa propozycje zaprezentujemy 1 stycznia 2015 roku. Nie wiem, czy podać kolejność, w jakiej będziemy się pojawiać i spotykać z państwem na antenie. Proszę ewentualnie dać znać. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, a może niech to będzie po prostu niespodzianką. W każdym razie, jeśli ktoś z państwa zdecyduje się na tę wspólną zabawę, to droga nie jest łatwa. Ja w tym roku po raz pierwszy zaangażowałem się w to bardzo mocno, znaczy postanowiłem ułożyć sobie również dla siebie taką listę 50 najlepszych utworów z tego zestawu. No i powiem, że mieli państwo rację, to nie jest łatwe zadanie, ale to, co jest bardzo przyjemne, to odnajdywanie takich utworów, których nie słyszeliśmy 100 lat. Thank you. Heart of Glass. Kto miał zarejestrowane Blondie na kasecie magnetofonowej Ręka do góry, to ja podnoszę. A teraz mam dla Państwa zaproszenie. Zakończył się plebiscyt Kino Wolność, w którym słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia oraz internauci mogli wybrać najważniejsze ich zdaniem polskie filmy nakręcone w latach 1989-2014, czyli od czasu pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych do teraz. Zwycięzców poznaliśmy w ostatniej niedzielnej audycji trójkowo-filmowo. Trzecie miejsce zajął film Jesteś Bogiem Leszka Dawida, drugie miejsce film Psy Władysława Pasikowskiego i pierwsze miejsce Dzień Świra Marka Koterskiego. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się pokaz filmu Psy. No a dzisiaj zapraszamy na seans zwycięzcy plebiscytu, dzisiaj w studiu Dzień Świra ze znakomitą rolą Marka Kondrata. Projekcja odbędzie się o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej 357 i Piotr ma dla Państwa zaproszenia na tę projekcję. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Teraz wracamy do 21. topu wszechczasów na antenie, przypominam, 1 stycznia 2015 roku. Liczę, że będzie 30 tysięcy głosów. To się oczywiście wszystko okaże, ale bardzo Państwa gorąco namawiamy do wspólnej zabawy, bo nawet jeśli to jest trudne, nawet jeśli trudny jest wybór z tych wielu propozycji 50 utworów, to zabawa polega również na tym, że przypominamy sobie o utworach, których w radiu już po prostu nie ma. Nikt ich nie prezentuje. Chyba że trafią Państwo na program Trzeci. Okay, this is the picture. Johnny's been hurt. He won't talk, I promise you that. Where are you, Johnny? The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. We're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Smug, we got 3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it. Superstition, media became television. Give me Cagney and

Kocham wolność i chłopcy z Placu Broni. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy polskie utwory powinny być w tym zestawie do głosowania na to wszechczasów noworoczne, czy to święto polskiej muzyki powinno być podczas naszego majowego święta. No nic, w przyszłym roku będziemy musieli, w przyszłym 2015 roku, a zatem już po 21 topie, będziemy musieli o tym poważnie porozmawiać. Zamyślenie, za możesz wybierać los. I jeszcze budka suflera, i jeszcze pan Rafał. Zagonił mnie pan do głosowania. Wybieram tylko te utwory, które u mnie wywołują przyjemny, lekki dreszcz. No to może to. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Oj, też nie było bardzo dawno. Hunting High and Low z zespół AH. Jedyne, do czego państwa namawiamy w tych dniach, to do świętego spokoju. No i oczywiście do słuchania programu trzeciego, na przykład dziś po 19:00, dlatego że dziś po 19:00 Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne notowanie listy przebojów Trójki. My państwu dziękujemy za uwagę. Jeszcze 5 minut głosowania. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy i do usłyszenia.